أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. سورة هود کی واقعہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیانیدل فطور دا دلیل نقلی باندې او مقصود په دغه واقعاتو کې تشجیع علی التبلیغ و د الله تعالی دین په داسي طریقه باندې بیان کړي لکه څنګه چې د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی دین بیان کھڑے نو تشجیع و بہادری ذکر کولو د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی آیات کی اللہ تعالی اس ذکر کئی ذکر دا کتاب دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی آغا تورات دے او دی آیات کی جواب دے رہے سوال حاصل دا سوال دا دے ہر کل چی شرک باطل دے او بے دلیل شے دے نو اللہ تعالی دی مشرکانو تا عذاب لنور کئی دی آیت کے اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کے حاصل دا جواب دا دے بنی اسرائیل تا اللہ تعالیٰ کتاب ورکڑے ہو تورات او بنی اسرائیل پائے کی اختلاف کڑے ہو چا ایمان راول او چا انکار وک خدا غین ہم دا اللہ تعالیٰ عذاب رست شوے ہو دا وجہ دا حکمت الہی نا بس چاہتا چا اللہ تعالیٰ عذاب نور کئی ذر عذاب فدی کی دا اللہ تعالیٰ خپل حکمت وی نو موسیٰ علیہ السلام تم اللہ تعالیٰ کتاب ور کڑے او بعض خلق کو امن او بعض خلق کو انکار وک نو اگی تم ذر عذاب نرے اور پلے شے دا وجد حکمت الہی نا ولقد آتینا موسیٰ الکتاب او یقیناً ور کڑے امونگا موسیٰ علیہ السلام تی کتاب تورات فاختلف فیه نو اختلاف وکړل شو په هغه کې ولولا کلمتن سبقت من ربک که چرته نه وی نیټه د عذاب سبقت من ربک چې مخکې مقرر شوی دا د طرف په ربستانه لقضی بینهم نو خامخا اوس به فیصله شوی وی د دوی په منځ کې خو ستا د رب د طرف نه نیټه د عذاب مقرر شوی ده بے نیٹی کار اللہ تعالیٰ نے کہا ولولا کلمتن سبقت من ربک دی جملہ بنی جان پوئے کئی ددی سے مطلب دے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کھڑی دا لولا ما تقدم من تاجیلہ العذاب الی اجل معلوم لولا ما تقدم کچر تمخ کی دا فیصلہ نہ ویش وی کم فیصلہ دا من تاجیلہ العذاب چ اللہ تعالی بو رست کی عذاب د دیو الى اجل معلوم تر د نے ٹھی مقرر پوری لقضی بینهم خدا اللہ د طرف نہ دا فیصلہ شوی دا چ دیو تو عذاب ور کی اللہ تعالی خلیکن پ تاخیر سا او که دغه فیصله الله تعالی نه وکړي نو دیو تبا اوس عذاب ورکړل شوی په دې دنیا کې یو دویم معنی ذکر کړی دی ابن کثیر، اغم ډیره بهترین معنی ده. ولولا کلمتن سواقت من ربک، کچرت نه وې فیصله درپستا. فیصله درپستا څه ده؟ ابن کثیر وی المراد من الکلمتی انه لا يعذب احدا. المراد من الکلمتی د کلمی مقصد په دې کې دا ده چې انه لا يعذب احدا، الله تعالی عذاب نه ورکوي چاته، الا بعد قیام الحجت علیه، مگر کله چې الله تعالی حجت قائم کی په هغه باندې، و ارسال الرسول الیه، حجت قائم اول سدی چې الله تعالی او ته پیغمبر راولیږي. المراد بالکلم من الکلمه انه لا يعذب احدا، الله تعالی چاته عذاب نه ورکوي، الا بعد قیام الحجت علیه، مگر کله چې الله تعالی حجت قائم کی باغی باندې، و ارسال الرسول الی، الله تعالی پیغمبر راولی. او دا غیر فاربیا دلیل ذکر کړی دی د سورې بنی اسرائیل پنځلسم آیات، وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، دغه ته مراد دی. دا دوانه معنی ابن کثیر ذکر کړی دی، بهترین معنی دی دوانه. اوس دوانه ته سوچ فکر وکړئ. ولولا کلمتن سبقت من ربک، کچرتنوے نیٹھا دا عذاب، سبقت من ربک چرمخ کی نمقرر شوی دا طرف دربستانا، اگر نیٹھا دا عذاب نوے مقرر شوی چاگا تعجیل او تاخیر دا عذاب دے، لقضی بین ام نخامخا، اس با پیسل شوی پا دنیا کی دا دیو پامیند کی. یو مانا شو دویم مانا، ولولا کلمتن سبقت من ربک، کچرتنوے پیسلہ درفستا اغا پیسلہ دار چی لا يعذب احدا الا بعد قیام الحجت علی، دا اللہ پیسلہ دار چی حجت پی نئی قائم کرے عذاب لنور کی. قد دا پیسلہ اللہ نوے کڑی نور پیغمبر در علی گرن دے وے مخکم دیو تبا کڑی وے، خو کل پیغمبر راولی گیا و بیائی سوک نمانی، اللہ تلاو لعذاب دا غین ورستور کی وے، یا پا تادی سرا او یا پا تعجیل سرا، یا پا تعجیل سرا یا پا تعجیل سرا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ، وَيَقِنًا خَامَخَا دِيُو پا شَكِّ دِي مِنْهُ. مِنْهُ ضمیر شاہ تراجے دے، تفسیر بیضاوی او تفسیر مدارک مانا کردے دا منہو یعنی من القرآن، او یقیناً دیو خامخا پا شکی دی دے قرآن کریمنا، مریب پکلک شکی دی. دویم مانا ذکر کرے دا تفسیر مدارک، اغوی منہو ضمیر راجے دے عذاب تا. وَإِنَّهُمْ وَيَقِنًا دَغَ مُشْرِكَانَ لَفِي شَكِّنْ خَامَخَا پَشَكِّنِ مِنْهُ دَ عَذَاب دَاللَّهُ تَلَانَا مُرِيب پَكْلَكْ شَكِّ دِي. پا دیکھے شک دے چھے آیا دا اللہ عذاب براشی او کنا، کمونگے ونمانو دا اللہ عذاب برات راضی او کنا وراضی. ادبیم مانا صرف تفسیر مدارک ذکر کرے. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. دا جواب دے رب السوال، ہر کل چی دیو لعذاب پا دنیا کی ورنکل لے شو، نو آیا دیو با ما پی سا دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کیا، پا آخرت کی بعد ہر یوی ڈری دا پارا پورا عذاب او پورا جزا ورکل لے شی، نیکانو تو دا غی دا نیکی بدل ورکل لے شی، او بدانو تو دا غی دا بدی عذاب ورکل لے شی. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا، او یقینا هر یو د دیونا لما د دې په عبارت کې تقدیر دی، لما یبعثن یوم القیامه، و ان کلنا و یقینا هر یو د دیونا لما یبعثن کله چې پورته کله شی په ورځ د قیامت باندې، لیوفینهم ربک اعمالهم، نو پر ور کې دیو ته رب ستا اعمالهم، جزاء اعمالهم بدل دا عملون داغی، نو شرط دا پارا جزا ہوئے، نو اللہ بدا عبارت تیرے بے صحیح شی او مطلب بانوی بے پوئے شی. انہو بما عملون خبیر، قین اللہ تلا دا دیو پا عملون باننی خبردار دے. فا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. دی آیات کی امر دے پا استقامت سرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ تعالی اولن امر کرے او د نبی علیہ السلام نو ورستو بیا امت تے اللہ تعالی امر کرے. استقامت د اللہ تعالی پر طول حکمون کی پورا عمل کول دی پا حکمون بانی تر د مرگ پوری بس دیتا استقامت ہویا. دا اللہ تعالیٰ چی سمر احکام دی او اللہ تعالیٰ کم اوامر را لی گری دی دین را لے گلے دی اغیبانی پورا عمل کول پداس طریقہ بانی چی اخوا دی خواتی وانا وڑی تر دا مرگ پوری بس دیتا ویلے کی گی استقامت. پا حدیث مبارکو کرا غلی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے صحابہ کرام و نبی علیہ السلام تویل اید اللہ تعالی پیغمبر سپین گیرے شولے وی گیر کر سپین و لگی در نبی علیہ السلام صحابہ کرام تویل شیبتنی ہود و اخواتوها سورہ ہود او داغی پشاند کی کم نور سورتون دی اغیز بڑا کلم شیبتنی ہود و آخواتوها سورہ ہود او داغی پشاند کی نور کم سورتون دی وی داغی بڑا کلم. یعنی اغا سورتون جی پاگی کرے استقامت ذکر راغ لے لکہ استقامت دا دیر جات گران شرے. فاستقیم کما امرتا نو کلکشتا ٹینگ اسی گتا ہمیشہ را پارا پا دین دا اللہ تعالی باننے کما امرتا لکا سرنگی چی حکم شوی دیتا تا. تفسیر جلالین دیر بہترین مانا کری دا غولی کئی پیدا ودر کئی دیر اغوی فاستقیم علال عملی بی امر ربی کا تا ٹنگ شاہ پا عمل کول باندی پا امر دربستا باندی والدعاء الیه او دی دین تربتا پا دعوت کول باندی ٹنگو سے گا پا دیوان ٹنگ پاتی شاہ بس دا استقامت دے. استقامت سرے فاستقیم علی العملی بی امر ربکا والدعاء الیه بس پا دیوان ٹنگ پاتی شاہ چی اللہ تعالی رتا کم اوامر را لی گری دی وعبد ربک حتی اتی اکل یقین ترد مرگ پوری پاغی بنی ٹنگ پاتی شا والدعاء الیہ واغی طرف تا دعوت ورکوات دا غم مپریک دا بس دا استقامت دے. فاستقیم ٹنگ شا پا دین دا اللہ تعالی باننی لکا سرنگی چی حکم شاید تا تا ومن تاب معاکا او اغا سوک دی ہم استقامتو کی تاب معاکا چی گرزی دلی دی اللہ تعالی تا معاکا استا پا تابیداری کی تاب رجعا معاکا استا پا تابیداری کی رجعا الاللہ معاکا بلا مانا ذکر کری دا تفسیر جلالین اغوی تاب دے دے کی پا مانا دا آمن سر دے نبیا مانا دا سشولا ومن تاب او اغا سوک دی ہم استقامتو کی تاب معاکا آمن معاکا چی ایمان روڑ دے استا پا مرگرتیا کی ولا تتغاوض حدود شرعیونا تجاوز مکوئی انو بما تعملون بصیر یقینا اللہ تعالی دے اغا عملون در آجی تاسوئی کوئی لدن کے دے ولا ترکنو الاللزین ظلمو فتمسکم النار او مور کگی گئی اغا کسانو تا چی ظالمان دی کنا اوبر اسی گی تاسو تاون. اس اللہ تعالیٰ پا دی آیات کی ذکر کئی پا استقامت باندی دا باقی فاکی دا فاتی کی دو دا پارا ادب اللہ تعالیٰ ذکر کئی آغدار چی تغیان بنا کوئی او دویم ظالمانو تا و میلان نکوئی کہ ظالمانو کافرانو سرم مرگرتیا اکڑلا نو دا سبب دا عذاب الہی دے او دا استقامت بیان دے. پا استقامت کی مهمه خبر دا دا دا اللہ تعالیٰ دا دین دا دشمنانو سر با ملگرتیا نکے. ولا ترکنو الیلزین او مور کگی گئے اغا کسانو تا ظلمو چی ظلم کردے فتمسکم النار کن او برسیگی تاسو تاون وما لکم من دون اللہ او نشتر استاد پارا سواد اللہ تعالی نا من اولیاء سوک ہی سوک بچکون کی دوستان بچکون کی دوستان انبیاء نشتر ثم لا تنصرون او بیا با مدد نشکی دل استاد سر مدد برسر بیا و نشی واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. دی آیت کیم اللہ تعالی ذکر کئی بل یو ادب داعی دا حق تا پا استقامت باندی دا باقی پا دکی دو دا پارا مهم خبردار چی دا پینز وقت منزنو پابندی کول دا بل ادب اللہ تعالی ذکر کئی کسوک دا غواڑی چی ما تا اللہ تعالی پا دین مان استقامت نصیب کی دا پینز وقت منزنو پورا پابندی دیو کی اللہ تعالی با استقامت نصیب کی واقمی صلاة و پابندی کا دمان منزنو طرفین نهاری پا دوانو طرفنو دور دکی و ظروفا من اللیلی و پاولنی ساعتنو دشپکی طرفین نهاری دور دینا ددین مراد طرفین نهار نمراد سبا او ماجگر تی مراد دے نو دو منزن شولا طرفین نهاری دا سحر منز او ماجگر منز او مپسرین لکلی دی چھے دا ماسپخین منز ہم پدے کی داخل لے لکا اتوارف نصف طویلے کی نو ماجگر منز او دا ماسپخین منز وی پدے کی داخل لے و ظلفا من اللیلی او پاولنی ساعتن او دشپکی ظلفن پا عربی کی ولی کی گی نزدی والی تا اغا ایسر شپی چا اغا وردی تا نزدی دا ظلفن من اللیلی ظلفن ستا ولی کی گی نزدی والی تا اغا شپا دشپی اغا ایسر چا اغا وردی تا نزدی دا نو یو اول اغا ایسر پدی کی چنور دوبشی او بیخی نزدی دا وردی تا نبدی کی اشارہ شولا غروب شمس سوشی داغین بعد نو اشارہ شولا دا ماخام منستا او دویم چی غروب شفق وشی نو پاگی غروب شمس سرا چی ورزی تنیز دیدا آغا سر غروب شمس دے نو چی غروب شمس سوشی دا ماخام مندے او بیا داغین بعد چی غروب شفق وشی نو بیا دا ماسکتن مندے نو دا پینزم منزو نا پا دی آیت کی آغی تا اشارہ دا واقمی صلاة و پابندی کود مندنو طرفین نهاری پا دوانو طرفنو دورا جکی سحر ماجگر مسبخین مند پا کی داخل لی و ظروفا من اللیلی او پا اولنی ساعتنو دشپکی نو بیخی اولنی ساعت چی غروب شمس دے دما خام منده دویم ساعت چی بیا وردی تنیز دیده اغا غروب شفق دے نو اغا مسخوتن مند شو ان الحسنات یذهبن السیئات یقیناً خا عملنا بوزی اغا بد اعمال لرا نیک اعمال سرا بد اعمال پخپل ختمی مبصرین لکلی دی دیکھ اشارہ دیتا چی منز پا خیستہ طریقہ بانی پا شرعی طریقہ بانی کول دا سبب دیر ماب کی دلو دا گناہنو ان الحسنات یقیناً نیک یقیناً خا عملنا یذهبن السیئات بوزی بد اعمال لرا حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مسلم یذنب ذنبا کل چی او مومن مسلمان گناہو کی پیتوضعو او بیا اودسو کی ویصلی رکعتین او دو رکعتا نپلو کی الا غفر لہو دتا غ گناہ معاف کلیشی مسند احمد کی روایت دیگر شعر نو ما من مسلم یذنب ذنبا کل چی او مومن مسلمان گناہ وکی فیتوضع و یصلی رکعتین او بیا او دس وکی او دو رکعت من پاغی پسی وکی بس اللہ تعالی گناہ معاف کی الا غفر له دو تبخنا وکلش ان الحسنات یذهبن السیئات. بابل حدیث کے راغلی دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر روایت دیگر کھڑے دے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الصلوات کفارات لما بینهن منزونه الله تعالی مقرر کړی دی کفاره د پر د گناهونو د دې منزونو په منځ کې کم گناهونه وشي بل منځ راشي هغه کفاره چې دا گناه لپاره دا حدیث دی ابن کثیر ذکر کړی دی جعلت الصلوات کفارات لما بینهن فإن الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات بیا نبی علیہ السلام دا آیات الوسط نو دغه حدیث تفسیر شروع دی آیات د پاره نبی علیہ السلام جعلت الصلوات کفارات لما بینهن فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات یوم شوشی تر د بل مانده پورې جکمه گناه شوی او بل من بیاو کی الله تعالی گناه معاف کی تفسیر تبریم دغه روایت ذکر کړی او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت هم ذکر کړی بل حدیث کې راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ دا ټول احادیث ته دی آیات تفسیر دی الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ پنځه منځونه او د یوې جمعې منستر د بلې جمعې پورې ورمضان و الی رمضان او د یو رمضان مبارک روجی تر د بل رمضان مبارک پورې مکفرات ما بینهن دا کپاری دی په دې باندې گناهونه معاف کیږي د هغه گناهونه چې ردی په منځ کې وشي مکفرات ما بینهن خدا یو ټکی او سره په دې حدیث کې زیاتی شوی دی او داغی وضاحت تاست کوم ازا اجتن بتل کبائرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خدا علا کل چی دا گنای کبیرہ نازان بچ کل لیشی نو دیو جن محدثینو ذکر کردی دی کوئی پا دی احادیثو کی کفارات لما بینہن یا مکفرات ذکر شوی دی مراد دی نا گنای صغیرہ دا او کدا اللہ خوخشی گنای کبیرہ ماب کل لیشی خو زیات هم په سرینو لیکلی دی محدثینو چر دینه مراد واړه گناهونه دی او غټ گناهونه د پاره بیا توبه شرط ده چې توبه وباسي الله تعالی او سره بیا غم معاف کړي ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا خ عملنا بوزی بد اعمال لرا گناهونه لرا د دیو جنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی دا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا معاذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تویل اے معاذ اتبع السیئات الحسنۃ تمحوها پا بد عمل پس نیکیو کا پا دے نیکی بانی باغ بد عمل ختم شی اتبع السیئات الحسنۃ تمحوها او بیا دویمه خبر او ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه او خالق الناس بخلق حسن د خلق سره زندگی تی روا په خو اخلاق وبان په دی باندې وستا گناهونه معاف کی بدای بری په دی باندې معاف کی خو اخلاق دا جنت د تللو چابی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سوابی پختنه وکړه پیدا اللہ تعالیٰ پیغمبر دسی اعمال لا تراو خیاج پاغی بانی انسان جنت تزی وی اگر دیر کم چیزو ندی پاغی بانی خلق جنت تلار شی نبی علیہ السلام و تا دو خبری اکلی التقوی و حسن الخلقی چاکی پریزگاری آغا با جنت تزی او دویم کم مومن مسلمان چی اخلاق خیستی نو آغا با جنت تزی دا دو اعمال دسی ریچ دا جنت تا بوتلون کی اعمال لی بیا غو سوابی پختنه وکړه د الله تعالی پیغمبره په بد اعمالو کې کم بد اعمال لی چې هغه د جهنم د تللو ذریعہ ګرځي او ډیر خلک په جهنم تلاړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوه خبرې وکړلې وی الفم والفرج یو خلا جبا بیزه استعمالول او دویم عورت او خپل د پردی ځای بیزه ځای استعمالول بس دا دو چیزونه دا شری په دی باندې بر ډیر خلق جهنم ته ځي ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر علی ذاکرین ذالک دا اشارت سے شیطہ دا یو قول لمپسرین دار چھے ذالک اشارت قرآن کریم تا ذالک اشارت الی القرآن اللباب تفسیر اللباب دا ذکر کری دی اللباب پی علوم الكتاب ذالک ذکر علی ذاکرین دا قرآن کریم نصیحت دے را پارا دا لی ذاکرین دا نصیحت قبل ان کو پارا ابو حیان نحت العلی بلا مانا کرے دا وی ذالک اشارہ دا اشارتن الی الاوامر والنواہی پی ہذہ سورتی دا ذالک اشارہ دا اغا اوامر او نواہی ہوتا ذالک اشارتن الی الاوامر والنواہی پی ہذہ سورتی دی سورت کے یہ کم اوامر او نواہی ذکر شوی نو ذالک کی غیت اشارہ دا ذالک ذکر علی ذاکرین دا مخ کی دی صورت کی دا کم اوامر او نواہی بیان شل دا نصیحت دے رپار دا نصیحت قبل ان کو وصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین دی آیات کی پنزم ادب اللہ تعالی بیان کرے ہر کل چ مخ کی خیست صفات اللہ تعالی ذکر کرلا اس اللہ تعالی ذکر کئی امر بالصبر پدا غٹول صفات با نکلک پاتی شے وصبر او صبر کوا فإن اللہ یقینا اللہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین نبر بادی ثواب د خیست عمل کو ان کو فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی خلاصہ دا آیت سے دکے مطلب دا آیت سے دے دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا دعوت دا پریخودل و ناکار نتیجہ ذکر کرے جو سوک دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا دعوت نور کرے نو آغا سبب دے رپار دا عذاب الہی او تیر شوی قومون چی اللہ تعالیٰ تبا کری دی نو آغم پدی و جوان دی پاگے کی جے کم خلقو او خیار خلقو اہل علمو دا اللہ تعالیٰ پا دین ما نپو یو اغی دعوت کار نکا و نزک آغا اللہ تعالیٰ تواق لدا بیا پا دی آیات کی دو اسباب ذکر شوی دی دا عذاب دا منکرین دا پارا دا قوام سابقو دا پارا یو دا دی چی حق پرستو خلکو نهی عن المنکر نکولا دی بانی اللہ تعالیٰ آغا تواق لدا او دویم دا دی چی اغی تا کم مالون ورکلے شویو پاغمالون کی مسول دا اللہ تعالی احکامات فری خوضل سرکشی اوکللہ نو دی آیات کی دا دو اسباب اللہ تعالی ذکر کری دی دا عذاب دا پارا دار دی آیات خلاصہ مقصد شو فلولا کان من القرونی نو پس ولی نو من القرونی دا پیڑونا من قبلکم چستا سن مخ کی تیری شوی دی اللہ تعالی وی ولی نوی آغا پیڑی چستا سن مخ کی تیری شوی دی اولو بقیتین اغا خواندان دا پوی پوی والا خلق ینہون عن الفساد چمنکڑے وے خلق لراد گناہنو نا فی الارض پزمائی کی اللہ وے ولی نو پا اغا پیڑو کی اغا خلق چی اغا دا پوی خواندانو نو خلق ولی نمنکول دا پسادنا دا گناہنو نے خلق ولی نمنکول اولو بقیتین دا ریس مانا دا تفسیر جلالین مانا کرده دا اولو بقیتین اصحاب دین و پزلین اغا دیندار خلق او پزیلت والا خلق اغی دا بیدین خلق ولی نمانا کول دا گناهنو نا اولو بقیتین اصحاب دین و پزلین تفسیر جلالین دا مانا کرده امام شافعی رحمت اللہ علیہ مانا کرده دا اولو بقیتین اولو دین و طاعتین اگا کم خلق چیل اللہ تعالیٰ تابیدار ناغی دا خلق ولی نمنا کاؤ دا بیدین اینا اولو دینین و طاعتین امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا مانا کرے تفسیر السعدی ذکر کرے دی اغوی اولو بقیتین من اہل الخیر یدعون الی الہدا اغا غور خلق اغا دندار خلق اغی ہدایت طرف تا دعوت ولی نو ورکاو فلولا کان من القرون پس ولی نو دا پیڑونا من قبلکم جستا سرمخ کی تیر شوی دی اولو بقیتین اغا پوی والا خلق اغا دیندار خلق اغا غور خلق اغا ولی نو ینہون عن الفسادی چمن کولے دا خلق لرا عن الفسادی دا گناہونونا عن الفسادی عن المعاسوی دا پساد کولنا یعنی دا گناہونونا فی الارض پز مکہ کی الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر لگ کسان دا اغا کسانونا چی بچ کل منگا غیلرا نو لگو کسانو دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ور کردے دے اغا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کردی دی دویم سبب دا عذاب پا دے خلقو بارنے وطبع اللزین دا اغا دویم سبب دے خودی بانی بزان پویا کی وطبع اللزین اولگی دل اغا کسان ظلمو چی ظلم کردے ہو ما اترفو فیہی پی حب ما اترفو فیہی پا من محبت دا اغا مال کی چی دیو مال دارک للے شویو دیو مس شویو پاغی کی دویم سبب دا عذاب دا مخکینو قومون سو اللہ تعالیٰ چیغی تا کم مالداری ور کردی وا نو دا اغا مالداری کی مسول دا اغا مال سر امین محبت پیدا که وکانو مجرمین او دا اغا مالداری سبب جور شولا دا پارا دا جرمونو نو زکر پیدا اللہ تعالیٰ عذاب را دا نو دا دویم سبب شو دا پارا دا مخکینو قومونو دا تبایی دا پارا دا دویم سبب جور شو وکانو مجرمین وطبع اللذین ور پسیشول آغا کسان ظلمو چی ظلم اکڑے دے پس پسی ور پسیشول فی حب ما اترفو پی پا من محبت دا آغا مال کی چی دیو مال دار اکڑلے شوی اپاغی کی دیو مسکللے شوی اپاغی کی وکانو مجرمین او دیو جرم کون کی وما کان ربکا لیہلک القرا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی حاصل دا آیت سرے پیدا دا دعوت اللہ تعالیٰ ذکر کئی عادت الہی دا دے پا کم قوم کی چی مسلحینی اللہ تعالیٰ اغن توا کئی وما کان ربکو ندے ربستا لیہلک القرا چی حلاکی اغکل والا بی ظلم دا غید ظلم پا وجبان دی دا غید گناہون پا وجبان دی و اہلوها مسلحون او حال دارے کی اسیدن کی داغی اصلاح کا ان کی اللہ تعالیٰ انہ توا کئے ولو شاء ربکا لجعل الناس امتا واحدتا ولا یزالون مختلفین دی آیت خلاصہ و حاصل مقصد دارے مسلحین او داعیان دا حق تبلیغیان او علماء اغب دعوت دا اللہ تعالیٰ دا دین کئے خود دی دعوت نہ چپائی دا اخلی خلق دا بد اللہ تعالیٰ پا مشیت بانی اخلی دا سن د جتا دعوت ورکا اور ٹول خلق پہ مسلمانان شی چاہ چې اللہ تعالیٰ اغواڑی نو اغبا ہدایت قبول کی دا اللہ تعالیٰ دین بس دکی او پاغی بانی با عمل وکی او کدا اللہ مشیت چاہتا نہیں شوے نو آغا دیندار کے دلے نشی ولو شاء ربک کا کوختل عربستا لجعل الناس نخمخا گرزولی بے خلق لرا امت واحدتا یوڑلا پا توحید اللہ تعالی بانی پا دین دا اللہ تعالی بانی ولا یزالون مختلفین او مشبئی دیو اختلاف کو ان کی دو معنی ذکر کردی ابن کثیر ولا یزالون مختلفین پی الہدا او ہمیشہ دی دا خلق کی اختلاف کو ان کی پا ہدایت کی پا دین دا اللہ تعالی کی نو سوک منی او سوک نہ منی نو اختلاف پہ ہدایت کی دے اور دیو جنا حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہودیان آغا یو او یا ڈلی پہ یہودیان کی پیدا شوی پہ نسواراو کی دو او یا ڈلی پیدا شوی اور نبی علیہ السلام زما پہ امت کی پہ دی امت کے بعد دری او یا ڈلی جوڑی بیا نبی علیہ السلام ویل کلھا فی النار الا فرقۃ واحدۃ دا ټول و جہنمیانی البتہ یوڑلا اغبا جنت والی قالوا ومن هم یا رسول اللہ صحابہ کرام وید اللہ تعالی پیغمبر دا یوڑلا چ جنتیانی دا بسو کی نبی علیہ السلام تو ما انا علیہ و اصحابی چ اغا طریقہ را ٹنگ کی چ اغا زما طریقہ دا او زما دا صحابہ کرام طریقہ دا چغرا ٹنگ کلا بس دق خلق با جنت والی او دین چ علاوہ دا دو او یا ڈلی نوری دی نو اغا جہنم والی نو دا حدیث دا دی آیات دا پارا تفسیر دی ولا یزالون مختلفین او ہمیشہ به دې اختلاف کوون کی په دین د الله تعالی کې ابن کثیر دغه معنا کړی ده دویم معنا دغم ابن کثیر کړی ده ولا یزالون مختلفین او مشوی د خلک مختلف وی پر رزق پرزق کې ودا مختلفی یسخر بعضهم بعضا د یو بل نه خدمتونه اخلي قرآن کریم بل دے کم اللہ تعالیٰ دا ذکر کری دی چی بعض خلق مالداران دی او بعض خلق غریبانان دی دیر پارا چی دا مال دا غریبانان خلق دا دی مالدار خلق و خدمتگار جوشی او آغا تی روپے واخلی نو مختلفین فی الرزق یسخر بعضهم بعضا امام ابن کثیر دا غمانہ کری دی الا من رحم ربک ولذالک خلقهم الا من رحم ربک مگر اغه سوک کی ستار پاغي باندې رحم وکي نو هغه الله تعالی د اختلاف نه بچ کی بلکه هغه الله تعالی په خپل دین مانیټینګ پادی کی ولذالک خلقهم او د دې لپاره دیو پیدا کړی دی الله تعالی ولذالک خلقهم بس خلق صرف یو معنی کوي وای د دې اختلاف د لپاره الله تعالی خلق پیدا کړی دی ځکه مخکې د اختلاف باز شوه صحیح ده دغه یو معنی پکشته ده او ظاهر د قران کریم نم دغه معلومی خود یواز د اختلاف د لپاره الله نه دی پیدا کړی د تاسو ته یو څو عبارتونه ویلی کای پیدا ودر کړی رضیاته یو امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی د صورت کې یواز د اختلاف خبره نه ده ولذالک للسعادت والشقاوت خلقهم فمنهم شقی و سعید دی صورت کے مخ کے دغم ذکر شوی جی کرن اما الذین شقو و اما الذین سعدو ففی الجنت نو ولذالک للسعادت و شقاوت خلقهم دا دغ بدبختی دا پارا و ننیک بختی دا پارا اللہ تعالی پیدا کری دی مخلوق لرا نو سوک بدبخت دی او سوک نیک بخت دی دا مانا جی امام قرطبی کری دا دویم مانا ولذالک خلقهم غرائب التفسیر ذکر کړی دی لذالک للجنت والنار خلقهم مخکره جنت او د جهنم ذکر شوی دی کنه ورستوم ذکر کی لام لان جهنم من الجنت والناس اجمعین نو ولذالک للجنت والنار خلقهم الله تعالی د جنت او د جهنم د پاره دا مخلوق پیدا کړی دی انسانانو پیریان غرائب التفسیر دغه معنی کړی دی یو بل مانا جی کرکڑی دا غرائب التفسیر اغڑی را بہترین مانا دا ولذالک و اذا الا مر رحم ربک اغا سوک چی پاغیبا نستا رب رحم وکی ولذالک و دغا لرحمت خلقهم اللہ تعالی دا خپل مخلوق دا خپل مہربانی کول دا پارا پیدا کری دی چی اللہ پی خپل مہربانی وکی دا مانا جی کرکڑی دا غرائب التفسیر اللہ دا دی مہربانی دا پارا پیدا کری دی چی اللہ پی خپل مہربانی وکی ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ پا احکام القرآن کی اوبل مانا کری دا ولذالک خلقهم وللتوحید خلقهم اللہ تعالی دا توحید دا پارا دا خلق پیدا کری دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دیر پارا اللہ دا مخلوق پیدا کری دی انسانان و پیریان وللتوحید خلقهم احکام القرآن دا ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ دا مانا کری دا بس خلق پا جب بانی یو خبر راواوڑی بس طول عمر دا پارا بیا اغا یادی بس اللہ وی دا اختلاف دا پارا منگ پیدا کری بس اختلاف کوئی نا دغا یو مانا دا پا دی آیات کی بس چی صرف تاز دا کری دا نور دا سمر مانی شولی دا ہر معنا حوالا میرتوی اللہ دا ہر معنا تفسیر میرتوی چی دا پلانی تفسیر لکلی الا من رحم ربک مگر اغه څوک چې رستا رب په غیبه نه رحم وکي ولذالک خلقهم او د دې لپاره الله تعالی پیدا کړی دی ولر او تمت کلمه ربک او پر شوی د پیسره درپستا اغه پیسره درپستا سره لام لان جهنم چې خامخا ډکوم به جهنم لره من الجنه والناس اجمعین د پیریانو د انسانانو ټولنه دې کې من تمخ کیو خبره کړی وکړه ته یادی لام لان کې مې ته نقطه ویلو سو امتحان دے گا تاست مویل شی دیده کی لعمل انا یوازی مانا در کول ندا بلکه دیده کی دا عمل انا مانا اچول مراد دی اللہ با دی جہنم تا انسانان و پیریان اچھئی دا با تا غرزی او دا غیر پارمی طبیعی و حدیث ویلیو حدیث کر اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالی با جہنم تا یو سخلق وروا چھ انسانان و پیریان اللہ با توی حلیم تعالی تی ڈک شولی کنا اغبوی حل من مزید نایم ڈک شوی بیا با نور خلق وروا چھئی اعاذنا اللہ منہ بیا بوت اللہ تعالی وی حلیم تعالی تی ڈک شولی کنا اغا و بیا وی حل من مزید دا و نڈکی گی ہر کرت بوئی چی نور شتا دے روائی چورتا اللہ تعالی با دخپل شان موافق خپل قدم کی گی پا جہنم کی وکی دی نو دا جہنم برا کت شی راغون بشی یو بل سر بو لگی بس چغ بوئی چی اللہ تعالی زڈک شم بس نور برداشت نشم کولے نو دا ڈکوال اخیرے چی دے نو دا بیا دا اللہ تعالی پا قدم بانے دے کما یلیق بشانی ہی دا اللہ دا شان سر سنگ مناسب دی دیو جن دغه معنا می تکړی او مخکې می تدی کې دغه نقطه ویلی خو معنا دا شول چې جهنم ته جزین او انسانان او پیریان به ته الله تعالی غرزی یوازې په دیو ډکوالند دی بلکې اخیری ډکوالې بیا د الله تعالی په قدم باندې برازي او هغه په صحیح حدیث کې دغه ذکر شوی زکوی سبق وکلن فیل شوری ټول وکلن نقص علیک من انباء الرسل دی آیات کې الله تعالی مخکې الله تعالی ذکر ک اختلاف د خلکو او بیا تخویب بیان شو دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی دفع دا عذر دخل کو دفع دا عذر سدا دا جہنم نو پا سبانی بچ کے گی پیغمبران کی اللہ تعالی دا سر پار رالی گلی دی اغا امنا دا جہنم نو بچ شی او بیا دی آیات کی اللہ تعالی دا انبیاء علیہ السلام دا واقعات سلور پیدی بیان کری دی انبیاء اللہ تعالی ولی رالی گلی دا واقعات ولی بیان کری دی سلور پیدی داغی اللہ تعالی بیان کری دی وکلن نقص علیک و هر یو لرا چه بیانو منگی بتاوانی من انبائی رسولی دا خبرونو دا پیغمبرانو نا امام قرطبی مانا کری دا دیر بہترین من انبائی رسولی من اخباریهم و صبرهم علی اذا قومهم یعنی تا تے اللہ تعالی خبرونو بیانی و صبرهم علی اذی قومهم او داغی تکلیف برداشت کول صبر کول داغ قوم پا تکالیف واندی دارت اللہ تعالی بیانی ولی ما نثبتو بیهی احغا چکلکو منگ پا آغی باندی پا آدکا از لستا پا دیبا نستاز لک لکی دویم و جاک فی هذی الحق اور آغل دیتا تھا پا دی واقعاتو کی الحق و حق بیان حق بیان تا پا دی کرا غلل دی صحیح عقیدہ او دا اعمال ذکر بگی شوارے پدی واقعات دا انبیاء علیہ السلام کی درہم و موعظتنا و نصیحت دے پدی کی تو اس تماویلی موعظہ کی مانا دا زجر او دا منعی دا نو دا واقعات چسوک بیان کی دا منکرین و عذابون و توریات شی نو آغا منشی دا گنانا و ذکر علی المومنین او یاداش دے دا پارا دا مومنانو ذکرہ پا دی کی طریقی دا دعوت دی دغسی نصیحتون دی پا کی رفار دا مومنانو نر پیغمبران و واقعات چی قرآن کی بیانی کی دا سلور پیدی دی دا دی رفار اللہ تعالی دا واقعات بیانی وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون اعلان دا براعت دے که کافران و خبر اون مدلان دا غین بائی کاٹو کا وقل للذين اوايت اغسان تعالی بنون چا ایمان نراوی اعملو اعمل کوی علی مکانتکم بخبر طریقہ وانی ابن کثیر وی علی مکانتکم علی طریقتکم ومنهجکم بخبر طریقہ او بخبر منهج او مسلک باندې عمل کوی ان عاملون منګم عمل کوون کی بخبر طریقہ وانی نو تاسو نه من استاسو کاردار چی انکار کوی بس انکارو کی بی دینی کوی او مونگ بر تداوت درکو بس وانتظرو انتظار کوئی انا منتظرون مونگم انتظار کوئن کیوں لنزول العذاب بکم مخکی مرتلس دا عبارت قابل دے انتظار کوئی دا راتلو دا عذاب پتا سبانی وللہ غیب السماوات والارض و الیہ یرجع الامر کلو دی آیات کی اعادہ دا مقاصد دا پاول دوان جملو کی رد شرک پی العلم دے وللہ غیب السماوات والارض او خاص د اللہ تعالی د پاره د علم او اختیار د پټو چیزونو او د اسمانونو او د زمکی و الیه یرجع الامر کلو دی کی رد شرک په تصرف دے او خاص اللہ تعالی تا ورګرځول شی ټول کارونه دریم جمله فعبده دی کی رد شرک په عبادت دے نو بندگی خاص کا د اللہ تعالی د پاره سلورم وہ توکل علیہ او زان اس پر اپا اللہ تعالی باندی چلو رم جملہ کی تشجیع دا وہ توکل علیہ دا تشجیع دا دعوت پہ ذلا ورتیا باندی وکا اپا اللہ تعالی باندی زان اس پر انزم جملہ وما ربک بغافل عما تعملون او ندی ربستا بی خبر دا اغا عملنا چتا سوی کوئی پدی کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا سوک چی کم اعمال کئی اللہ تعالیٰ پاغیبانی خبر دے نو اللہ رب العالمین باغی تصداور کئی داغی نو پینز جملی دی او پہر جملہ کی زان نزان لمعنا او زان نزان لمطلب بیان شوید وما ربک بغافلین او ندے ربستا بی خبر عما تعملون دا غاملون ناچی تاسو اکوئی چی اللہ پہ خبر در دی سمان دا نو فیجازی کم علیہی اللہ تعالیٰ بر تداغی بدل در کئی یا داغی سزا دا او یا داغی اجر او ثواب دے داغی.